Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dilerim. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Evet kardeşlerim, bugünkü sohbetini yapmaya çalışacağımız mevzu insanların tasnifi, yani sınıflandırılması. Bu sınıflandırmada insanların yeri ve konumu, mükellef oluşları ve bunun altyapısı ve mükellef oldukları şey üzerinde olacaktır. Birinci olarak üzerinde durmaya çalışacağımız şey insanların tasnif yönü. İnsanları tasnife tabi tuttuğumuz zaman onları iki sınıfa ayırırız. İçtimai yönden tasnif, yani sosyal açıdan, ikincisi ise dini yönden tasnif. İçtimai yönden tasnifte insanları ele aldığımız zaman bunların birbirlerinden farklı olduklarını açıkça görebiliriz. Bunun bir denge unsuru Allah'ın sünnetullahı diyebiliriz. Çünkü içtimai yönden farklılıklar zarredir. Düşünün, herkes bu konuda aynı seviye ve aynı konumda olmuş olsa ortaya korkunç bir dengesizlik çıkar. Her insanın zengin olduğunu düşünün. Kim kimi çalıştırabilir ki? Her insanın aynı meslekten olduğunu düşünün. O mesleğin dışında olan işleri kim yapacak? Ve bunun gibi birçok misali verebileceğimiz şeyleri düşünülürse, eğer hayat bile yaşanmaz diyebiliriz. Öyleyse bu konuda insanların farklı farklı olmaları zarredir, denge unsurudur. Dini yönden tasnife gelince, bu konuda her fert eşittir, kim olursa olsun. İster dağdaki bir çoban olsun, isterse şehirdeki bir vali, kaymakam olsun, bu konuda eşittir. Yani mükelleftirler. Bu arada anlaşılması gereken bir hususu da izah edersek iyi olacak ki o da şudur. Herkes malumatı, bilgisi seviyesinde mükelleftir. Ama ortak olan nokta, herkes bu konuda mükelleftir. Daha açık bir ifadeyle, niçin yaratılmışlar ise o gayeyi gerçekleştirmek zorundadırlar ki, o da defalarca sohbetlerimizde dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle ne diyor? Ben insanları ve cinleri yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ifadesiyle Rabbimiz bunu açıkça bildirmiştir. Yani her mükellef bunun için yaratılmıştır ve bunu gerçekleştirmek zorundadır. Mükellef olmanın altyapısı ise, yani kimler mükelleftirler, buna gelince buluğa ermiş her akıl sahibi Allah'ın dini karşısında mükelleftir. Bu konuda akıl ve buluğa erme yeterlidir. Bu iki aslı kendisinde bulunduran her mükellef Allah'ın emir ve nehilerine eşit olarak tabi olma mecburiyetindedirler. Hiç kimseye ne mesleğinden dolayı, ne makam ve mevkisinden dolayı ve ne de değerli insanların zürriyetlerinden olmalarından dolayı bir imtiyaz tanınmamıştır. Bu konuda en güzel örnek Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kızına karşı kullanmış olduğu şu söz ne kadar güzeldir. Ey kızım Fatıma, babam peygamberdir diye güvenmeyesin. Allah'a karşı sizin için hiçbir güce sahip değilim. Ancak malımdan dilediğinizi benden isteyin diyor. Bunu İmam Tirmizi 2412 no'lu rivayette naklediyor. Düşünün, bir peygamber kızı veya oğlu dahi olsa aklı yerinde buluğa ermiş ise diğer bütün insanlarla mükellef olma yönünden aynıdırlar, eşittirler. Buluğ çağının tespitine gelince bu bölgelere göre değişebilir. 9 yaşından 15 yaşına kadar olan bir zaman dilimi içerisinde buluğa erme olayı gerçekleşir. Bu bazı bölgelerde, yani sıcak yerlerde erken yaşlarda olduğu gibi bazı bölgelerde de geç olabilmektedir. Hülasa bu konuda belli bir yaş söz konusu değil ama buluğa erme esastır. Dini yönden mükellef olarak sınıflandırılan insanların mükellef oldukları şeye gelince, bu da bilindiği gibi umum manada dindir. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın emirlerine imtisal, nehilerinden içtinaptır. Mükellefin sorumlu olduğu bu din, yani tevhid dini, İslam, her mükellefin teslim olacağı istislam manasındadır. Mükellef olunan şey, yani teslim olma, nasıl ve ne şekilde diye şerh edilmeye çalışılır ise, inşallah bu daha menfaatli olacaktır. Bildiğiniz gibi bir Müslümanın teslim olacağı tek kaynak vahiydir. Yani Allah'tan inendir. Allah Subhanahu ve Teala kitabında buyurduğu gibi, Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka dostlar edinip de onlara uymayın. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz, diyor A'raf suresinin 3. ayetinde. Yine Allah'ın size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir, diyor Bakara 231'de. Yine evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın, diyor Ahzab 34'te. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam da dikkat edin, bana Kur'an ve onun bir misli indirildi, diyor. Ebu Davud'un 4604 nolu rivayetinde. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, size sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, diğeri ise benim sünnetimdir, diyor. Evet kardeşlerim, zikredilen ayet ve hadisler açıkça gösteriyor ki, mükellef olan bir insan Allah'ın indirdiği Kur'an ve sünnete tabi olma mecburiyetindedir. Bu mükellefin dinini öğrenmede takip edeceği birinci asıldır. Yani ben Müslüman olacağım, ben Allah'ın dinini yaşayacağım, ben kurtulmak istiyorum diyen her fert ölçü olarak Allah'ın indirdiği Kur'an ve sünneti ele alması gerekir. Biraz daha açık bir ifadeyle, mükellefin yaratılış gayesi olan tevhid, yani gerçekleştirmede mükellef olduğu şey nasıl ve ne şekilde isteniyor ise bunu en güzel şekliyle anlayacağı ve kavrayacağı tek kaynak Kur'an ve onu en güzel şekliyle yine vahiy doğrultusunda tefsir eden sünnet ele alınma mecburiyetindedir. Mükellefin tabi olma mecburiyetinde olduğu bu birinci asıl gerçekleşmediği müddetçe fert asla yaratılışının gayesi olan tevhidi gerçekleştiremeyecektir. İkinci asıla gelince, bu da yine birinci asıl gibi çok önemli olan dinin esaslarından biridir. Bu ise Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şeriflerinde açıkça beyan edilmektedir. Size sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı Kur'an ve benim sünnetim. Kur'an'ı zorlaştırmayın, benim sünnetimle konuşturun, diyor. Evet, işte mükellefin mükellef olduğu şeyi öğrenmede takip edeceği ikinci asıl hadis-i şerifte de zikredildiği gibi Kur'an'ı sünnetle konuşturma esasıdır. Mihenk taşı olarak ele aldığı Kur'an ve sünneti birbirleriyle tefsir ettirme, beyan ettirme ve izah ettirme mecburiyetindedir. Daha açık bir ifadeyle mükellef eline almış olduğu bir ayeti Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin anladığı ve yaşadığı manada anlayıp yaşaması zorundadır. Nasıl ki Allah subhanahu ve teala namaz kılın derken bunun izahı, tefsiri Allah Resulü'nden alınıyor. Keza zekat verin derken yine nasıl ve ne şekilde olacağı ondan alınıyor. Hülasa bütün izaha kavuşması gereken naslar onun tefsir ve anlayışı istikametinde anlaşılıp yaşanması gerekir. Allah'ın indirmiş olduğu bir ayette zahiren anlaşılsa, görünse bile onun kastettiği mana insanlar tarafından anlaşılmayabilir. Bu konuda fasih bir Arapça bilme, sahabi olma gibi bir imtiyaza dahi sahip olsa bir insan anlayamayabilir. Mesela şafağın siyah ipliği beyaz ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyiniz içiniz Bakara 187. ayeti nazil olduğu zaman Adi bin Hatem Allah Resulü'ne ya Resulullah ben yastığımın altına beyazla siyah ipliği koydum. Buna göre yiyip içiyorum dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu senin anladığın manada değil. Buradaki beyaz ve siyah iplik gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığıdır buyurmuştur. Zikredilen bu vaka gibi daha birçok vakada istenilen manayı insanlar anlayamıyorlar. Ta ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu izah, tefsir edinceye kadar. Bunun içindir ki zikretmeye çalıştığımız bu ikinci esas gerçekten önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir esastır. Eğer az da olsa araştırma gayreti gösterilse mevcut grupların aralarındaki çelişkilerin tek sebebinin bu ikinci esasa uyulmadığından kaynaklandığını görecektir insan. Çünkü mevcut olan grupların hemen hemen hepsinin ağızlarından düşmeyen Kur'an ve sünnet sloganı sadece dillerde kalmakta, ihtilafları ise hiç bitmemektedir. O halde bu gruplar arasındaki itikadi ve ameli çelişkileri herhalde Kur'an ve sünnet koymadı. Ki haşa Kur'an ve sünnet böyle bir çelişkiden de münezzehtir. Öyleyse görülen mevcut itikadi ve ameli çelişkiler Kur'an ve sünnetten değil, bilakis dinini yaşamaya gayret gösteren bu insanlardandır. Daha net bir ifadeyle Kur'an ve sünnetin dillerde dolaşıp tatbikte olmaması Kur'an'ın sünnetle konuşturulmamasından kaynaklanmaktadır. Buraya kadar insanların tasnifi, mükellef oluşları, mükellef olmanın altyapısı, mükellef oldukları şeyin adı ve mükellef oldukları şeyi öğrenmede takip edecekleri iki önemli esası zikretmeye çalıştık. Mevzunun bundan sonraki seyrinde ise mükellef olan bir ferdin yaratılış ve bu aleme gönderiliş gayesi olan tevhidin ana hatlarıyla incelenmesi üzerine olacaktır. Bilindiği gibi tevhid hakkında binlerce eserin yazıldığı bir olaydır. İnsanlığın yaratılışı, peygamberlerin gönderilişi, kitapların indirilmesi hep bunun içindir. Onun için biz tevhidi tam manasıyla burada anlatmaya kalkışsak gücümüzün yetmeyeceği gibi sayfalarımız da yetmeyecektir. Öyleyse mükellef olan bizlerin en azından bu bu tevhid kavramını ana hatlarıyla öğrenmeye ihtiyacı vardır ki biraz önce de dediğimiz gibi yaratılışımızın gayesi budur. Tevhid, lugavi manasıyla bir nesneyi birleme manasındadır. İstilahi olarak ise Allah Azze ve Celle'yi üç esasta birlemektir. Yani onu rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında birlemektir. Bilindiği gibi Allah Subhanahu ve Teala'yı yaratıcı, öldürücü ve diriltici, kainatı idare edici, rızıklarını verici, yağmuru yağdırıcı, kulak ve gözlere sahip olucu, şeriat vaaz edici gibi Allah'ın Rablığı ve rububiyetiyle alakalı bu gibi şeylerde onu birleme manasındadır. Yani bu zikredilen şeyler sadece ona has ve hiçbir yaratığın yapamayacağı şeylerdir. Zaten şurası da hiç unutulmamalıdır ki tevhidi gerçekleştirmede ispat ve nefi bir arada bulundurulmak zorundadır. Yani bir şeyi Allah için ispat ettin mi artık o ispat ettiğin şeyi bütün yaratıklardan soyutlaman, nefyetmen gerekir. Yani misal verirsek yaratan o ise hiç kimse yaratamaz. Kainatı idare eden o ise bunda hiç kimsenin bir payı, bir nasibi olamaz. Rezzak o ise ondan başka kimse rızık veremez. Öldüren o ise hiç kimse öldüremez. Evet, isim ve sıfat tevhidine bakacak olursak, isim ve sıfatlar tevhidinden gaye, Allah Subhanahu ve Teala'nın zatı ile alakalı kendisinin ve Resullerinin kitap ve sünnette ispat ettiği vasıfları ispat etmek, zatı hakkında yine kendisinin ve Resulünün reddettiği vasıfları da reddetmektir. Allah'ın isim ve sıfatları hakkında bilgi imanın temelidir. Şüphesiz ki isim ve sıfatlar tevhidi rububiyet ve uluhiyet tevhidi kadar önemlidir. Onun içindir ki bir mükellef Kur'an'da ve sünnette Allah Subhanahu ve Teala için ispat edilen ulu yükseklerde olması, nuzul dünya sebebine inmesi, temasına inmesi, istiva arşın üzerinde olması, yed elinin olması, gazap kızması, ayn gözünün olması, hub sevmesi, vecih yüzünün olması gibi sıfatlarını ve isimlerini olduğu gibi kabullenip tahrifsiz, tatilsiz, teşbihsiz, tescimsiz ve tekyifsiz bir şekilde kabul etmesi gerekir. Yani onun sıfatlarını hiçbir şeye benzetmeden teşbih, nasıldır diye sıfat hakkında soru sormadan tekyif, onun bazı sıfatlarını kabul, bazılarını ise reddetmeden ta'dil, sıfatı ispat eden nas'ı manen ve lafzen bozmadan tahrif olduğu gibi kabul etmektir. Kısaca uluhiyet tevhidine de bakacak olursak, ibadetlerle alakalı olan tevhidin bu bölümü ise, yapılan ibadeti hiçbir ortak tanımadan, hiçbir kimseye bir pay ve bir nasip ayırmadan yalnız ve yalnız Allah için yapmaktır. Bu La ilahe illallah kısmıdır. Muhammeden Resulullah kısmı ise yapılan ibadetlerin tarifi mutlaka Allah Resulü'nden alınmasıdır. İbadet, yardım dileme ve bunun kapsamına giren korkma, umma, sığınma, tevekkül etme, tövbe ve bağışlanmayı dileme gibi bu tür şeyler ortağı bulunmayan tek olan Allah'a yapılır. Çünkü ondan başka ibadete layık hiçbir kimse yoktur. İşte bu gibi meseleler uluhiyet tevhidine giren meselelerdir. Hiç kimse Allah'tan başkasına ibadet etme hakkına sahip değildir. Yalnız Allah için namaz kılınır. Ne evliya ve veli için, ne peygamber için ve ne de bunların kabirleri için asla namaz kılınmaz. Yalnız Allah için kurban kesilir. Hiçbir zaman ne bir başkası için ve ne de onların kabirleri için kurban kesilmez. Yalnız Allah'tan şefaat istenir. Ne bir peygambere, ne bir veli ve evliyaya ve ne de meleklere şefaat diye bağırılmaz ve onlardan medet de beklenmez. Ve hiç kimsenin gaybı bildiğine inanılmaz. Yalnız Allah gaybı bilir. Anlatılan bu şeyler ister doğrudan, isterse dolaylı yoldan yapılmaya ve inanılmaya müsait şeyler değildir. Sohbetimiz bugünlük buraya kadar. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla bizlere yaşamayı nasip etsin. Bizlere korkan bir kalp, doyan bir nefis ve ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın. Tembellikten, acizlikten, korkaklıktan ve düşmanlarımızın sevilmesinden bizleri korusun. Bizlere birlik, beraberlik versin. Şuur ihsan etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.